السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوك زانغو ونفونزي، بعد ya kusoma khutbatul haja tupo katika mwendelezo wa daura hii al-ilmiya iliyokusanya wanafunzi wa vyuo vikuu katika nchi yetu hii ya Tanzania. Maudhui ambayo nitaihudhurisha kwa muda wa siku mbili ni kuhusiana na taarifu ya Shia Ar-Rafidha pamoja na ufisadi wa madhehebu yao. Tazungumza leo baadhi ya sehemu, na inshallah kesho tumalizia sehemu nyingine. Lakini kabla sijaingia katika maudhui moja kwa moja, kuna mambo matatu ningependa kuyatanguliza. Jambo la kwanza, sisi hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukusanya katika mji huu na katika nyumba hii tukufu miongoni wa nyumba zake. Wakati huu kuna baadhi yetu wapo katika shughuli zao, imma za halali au za haram. Wengine wapo kwenye biashara zao, kila mmoja anashughulika na lile ambalo linamfaa yeye katika dunia yake kwa sehemu kubwa. Lakini sisi tumekusanyika katika eneo hili, sehemu kubwa tukitarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. na hili ambalo tunalipata, tunajifunza, sehemu kubwa ni kwa ajili ya kutengeneza akhira yetu. Japokuwa kuna mafungamano fulani ya kuitengeneza dunia yetu, lakini malengo makubwa ni kuitengeneza akhira yetu. Watu wameacha miji yao, wakawaacha ndugu zao wa karibu, walimu na wanafunzi, tena baadhi ya walimu kama tunaofahamu ya kwamba markazi ishafungwa, walimu wakajizuia kuondoka kuwasubiria wanafunzi. Na nyinyi pia mna mambo yenu mengi, mkaamua kuyaacha kwa muda wa siku kadhaa, mkaja kukusanyika na walimu kwa hali ya dhiki na kujikusuru. Yote haya tunayafanya, walimu na wanafunzi, kwa lengo la ta'awun ala albirri wa taqwa, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyozungumza ndani ya Qur'an, wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan. Yote haya yanafanyika bila kutarajia malipo yoyote katika malipo ya kidunia. Kwa hii ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye aliliamua hili jambo na likawa. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, nimependa nitoe nasaha maalum kwa ndugu zetu ambao ni wakazi wa mji wa Pongwe. Nikisudia wakazi kwa maana ninakusudia wale ambao ni wazawa, hapa ni kwao, wanatakiwa wamche Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, hasa kutokana na matukio haya. Ni miaka michache sana iliyopita tokea markazi hii ianzishwe, takriban miaka 11, miaka 12. Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya mji huu wa Pongwe kuwa ni katika miji yenye kusikika ulimwenguni, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Ukienda katika bara la Ulaya, ukienda Marekani, katika nchi za Kiarabu, huu mji wa Pongwe unatajwa, na wala hautajwi kwa hali ya hewa au kwa mazao au kwa manufaa fulani ya kidunia yanayopatikana. Hapana, mji huu unatajwa kwa ajili ya markazi hii, na watu wengine wanatoka katika nchi mbalimbali akifanya ziara kuwatembelea ndugu zake katika nchi ya Tanzania, anapata shauku kwamba niende nikatembee na Pongwe. Anaacha miji mingi sana anakuja katika mji huu kuangalia markazi jinsi ilivyo, kumsalimia shekhe, kuwasalimia wanafunzi. Hii ni neema na ni fadhila kubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wakazi wa mji huu. Kitu kinachosikitisha na hakuna budi lazima kusema ni ile hali ya kutoona wakazi wa mji huu wakijishughulisha na kupokea ilmi katika markazi hii. Ndani ya markazi hii kuna wanafunzi takriban 1000. Markazi hii inakusanya wanafunzi takriban 1000 na ziada nikimaanisha kitengo cha wanawake, kitengo cha wanaume, watoto wadogo wa kike, watoto wadogo wa kiume, mabinti mutafarrighat, ukikusanya idadi yao wanazidi 1,000. Katika hii idadi 1,000, ukitafuta wakazi wa Pongwe, tukiwapendelea sana hawafiki 50. Hapo ndo tumewapendelea, tumewapendelea kweli kweli yani. Au hawafiki, hawazidi 100. Yani 100 hawazidi. Katika idadi ya wanafunzi 1,000, 900 ni watu wa kuhamia. Nachotaka kuambia ni kwamba hii ni neema Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa, na neema hii anaweza kuichukua wakati wote. Na ilmu ina desturi ya kuhama kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Ukisoma katika historia utalikuta hilo. Katika zama za Salafu Saleh utaona kipindi fulani ilmu ilikuwa inapatikana katika mji wa Baghdad. Yani haiwezekani wewe umesoma alafu Baghdad hujafika. Mara ilmu inahama inahamia Sham. Kwa maana watu wa Baghdad wanatoka wanakwenda Sham kusoma. Kuna kipindi ilmu inahamia katika ardhi ya Yemen. Kuna kipindi ilmu inahama inakwenda Misri. Mpaka kuna baadhi ya zama ilmu ilihama ikaenda katika bara Hindi. Ikawa kule kuna wanaochoni wakubwa ilmu ya hadithi. Watu wanahama kutoka katika miji yao wanakwenda katika bara Hindi kule kwenda kutafuta ilmu. Vile vile katika miji yetu hii ya Tanzania au Afrika Mashariki ni kwamba kuna baadhi ya miji ilisifika kwa sifa ya miji ya ilmu, kama vile Unguja, Mombasa, Lamu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala imejalia ndani ya miaka hii 10 takriban Pongwe na yenyewe pia yatajwa ni katika miji yenye elimu, kwa kuwa tu kuna mtu mmoja ameamua kukaa kuwafundisha watu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akafungua neema kupitia yeye. Kama lilivyotoka kundi la wanafunzi zaidi ya 100 wakaacha miji mingi wakaja hapa Pongwe, wengine anakuja anasoma kaida nurania peke yake, anatoa pesa yake ya nauli, anatoa pesa yake kusaidia, au katika wanafunzi wanaosoma mtu anatoa ada 400, 500, 250, 300, anasoma kaida nurania. Kama hili limewezekana watu kuacha miji yao wakaja hapa kusoma, basi linawezekana vile vile ikafikia hatua watu wa Pongwe sasa ikawa ili ujifunze alifu inabidi utoe 800, 700, uende Sumbawanga ukajifunze alifu. Kama vile watu wa Sumbawanga, watu wa Iringa, watu wa Mbeya, watu wa Mtwara wanatoka huku walipo wanakuja hapa kujifunza kaida, kujifunza tahara, kujifunza nahau, basi vile vile itafikia hatua na nyinyi mtatoka mtaenda katika hiyo miji kujifunza alifu, kujifunza kaida, kujifunza nahau, kujifunza fiqh. Nazungumza haya mambo najua kwamba yanauma na yanakera, lakini ni amana na ni katika jumla ya nasaha kwamba watu wanatakiwa tafakari matukio kama haya yanapokuwa yanajitokeza, ni lazima wakazi wa mji wakae watafakari kwamba watu wanatoka katika miji yao wanakuja katika mji wetu huu kwa lengo la kutafuta ilmu, sisi kwa nini hatusomi? Nazungumza hivi ninaamini ya kwamba tukichukua idadi ya wanafunzi waliojishughulisha na ilmu, basi hatuwezi kupata kijana wa Pongwe hata mmoja. Labda uende katika kitengo cha watoto wadogo, na wenye kifika darasa la 7 pia wataondoka. Mcheni Allah katika hili jambo. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala alizokupeni. ikiwa nitakuwa nimewakwaza basi mtanisamehe, na ikiwa nimewafurahisha basi mtanipongeze. Hili ni jambo la pili kabla sijaingia katika maudhui yangu. Jambo la tatu, wanawachuoni wa Kiislamu kuanzia zama za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka katika karne yetu hii, miongoni mwa kazi kubwa ambazo walizozifanya, kwanza ni kuitangaza dini ya Allah, kuitangaza dini ya Allah kila mahala ambapo pana watu wanaishi, basi wanaochuoni walihakikisha ya kwamba huko dini ya Allah inafika. Baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufariki, masahaba walichenguka wakaenda katika miji ya Basra, katika miji ya Kufa, katika miji ya Sham. Hii ni miji yote Misri, hii ni miji yote ambayo mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki, hii miji kama vile Basra, mji wa Kufa, Misri, Sham, hakuna Uislamu, bado watu wapo katika ukafiri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba zake, liyuballigha shahidu alghaiba minkum, afikishe aliyekuwepo kumfikishia ambaye hayupo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema tena, nadhara Allahu mra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu, au tie nuru au ngarishe Allah uso wa mtu ambaye amesikia kwetu sisi kitu chochote, halafu akakifikisha kama alivyokisikia. Na hadithi mfano wa hizi ziliwapelekea masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuitangaza dini, na wengine wakafa katika miji ambayo si miji yao. Hivyo hivyo kazi hiyo ikarithiwa na wanaochuoni zama baada ya zama. Kwa jambo kubwa ambalo wanaochuoni lilifanywa wa Kiislamu ni kuhakikisha kwamba Waislamu wanaitambua dini yao. Lakini jambo la pili katika mambo ambayo waliyofanya ni kuifanyia difai dini ya Allah, kuihami dini ya Allah, yale mafundisho ambayo Allah na mtume wake wameyaweka katika Uislamu yabakie vile vile, na kuzuia yale ambayo si katika dini yasiingie ndani ya dini. Na haya mambo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza, kwa hiyo masahaba walitambua kwamba watatokea watu watadai baadhi ya mambo kwamba yapo katika dini, ima kwa maksudi au kwa bahati mbaya. Hawa watu hawa watakiwa wapambane, Waislamu watakiwa wapambane na watu hawa, wahakikishe ya kwamba dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inabakia vile vile. Na ndio maana vitabu vya rudud, vitabu vya hadithi na ilmu mbalimbali utakuta zimewekwa kwa lengo la kuilinda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isiingiliwe na vitu ambavyo havipo. Na ndio maana Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala katika maneno yake ambayo alikuwa akizungumza sana ni masala ya tasfiya na tarbiya. Atasfiya anakusudia kwamba dini hii imeingiliwa na vitu vingi sana, kuna haja ya vitu hivyo kutolewa, lazima dini isafishwe. Akaanzisha mashuruu yake ambayo aliipatia anwani inayosema taqribu sunna baina yadayi al-umma. Mashuruu hii alianzisha Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala kwa kuweka azma ya kuvifuatilia vitabu vya hadithi, kwa sababu ndiyo msingi wa pili baada ya Qur'an ambao Waislamu wanategemea. Akafuatilia hasa Sunanul Arba'a na vitabu vingine vya hadithi kuhakikisha kwamba Waislamu wanafuata hadithi sahihi tu peke yake, na hadithi dhaifu zote wanaachana nazo. Hii ni sehemu ya tasfia. Lakini tarbia, sasa baada ya dini kusafishwa, ni lazima hawa Waislamu wapate malezi yaliyokuwa sahihi, walelewe katika manhaji iliyokuwa sawa sawa. Wanaochoni wakaandika vitabu vingi, wakafanya mihadhara mbalimbali kuhakikisha ya kwamba dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibakie kama ilivyokuja, na Waislamu walelewe katika malezi yaliyokuwa bora. Na ndio maana utakuta kwamba wanaochuoni wa Kiislamu kwa miaka mingi walikuwa ni wakali sana kwa watu wa bid'a sana, kiasi ambacho wewe Muislamu wa kawaida unaweza ukahisi ya kwamba kuna ghuluu ndani yake. Mmoja katika wanaochuoni wa Kiislamu itakuwa ni Abu Hati, anamwambia mwanaye baada ya kumuona anasuhubiana au amekaa na mmoja katika watu wa bid'a, akamwambia kukaa pamoja na mlevi au na mzinifu, jambo hilo lapendeza kwangu mimi kuliko kusuhubiana na huyu mtu. Vile vile Imam Malik rahimahullahu ta'ala aliwahi kuijiliwa na mmoja katika ashabu al-hawa, akamwambia kwamba ninataka nijadiliane na wewe, akasema sitaki. Akasema basi nataka nikusomee Qur'an. Imam Malik akatia vidole katika masikio yake, akasema walau aya, japo aya moja pia sitaki kusikia kwako. Si kwa maana ya kusikiza Qur'an ni haram, lakini huyu ni mtu wa bid'a. Na ndio maana al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala akasema kwamba sahibu al-bid'a ahabu ila iblis min az-zani. Mtu wa bid'a anapendeza mno kwa ibilisi kuliko mzinifu. Ndio kuna mfano unatolewa kwamba wewe una binti yako, umemlea vizuri katika malezi mazuri, anakuja mwanamuziki, mwimbaji wa muziki, alafu anakuja jishekhi moja la kibida kutoa posa. Wewe utampatia posa nani? Utakubali posa nani kati ya hawa watu wawili? Huyu ni mwanamuziki msanii, kabisa ajulikana kwamba huyu ni msanii wa bongo flavor, anakuja kutoa posa kwako, hapo hapo posa yake yagongana na posa ya jishekhi la kibida kubwa linajulikana Tanzania. Kati ya hizi posa mbili, ni ipi na afadhali kupokelewa? Hii posa ya huyu msanii wa bongo flavor ni aula kuliko posa ya huyu mtu wa bida. Kwa sababu gani? Huyu anachokifanya anajua ni haramu. Hakuna mwanamuziki yoyote wa Kiislamu katika vijana wa Kiislamu wanaoimba muziki, wanaofanya ulevi, wanaocheza kamari, hakuna anayesema kwamba muziki ni halali, wala zina ni halali, wala pombe ni halali, hakuna hata mmoja. Na ndio maana ukiwafata wazinifu na walevi ukawalingania, wanakuambia shekhe niombe dua inshallah nitakuja kuacha. Anakiri ya kwamba hii ni haramu. Lakini mfate mtu wa bid'a, mfate mtu wa bid'a, mlinganie katika bid'a yake, atakata. Bali huenda akaa katika sala zake anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amfishe katika ile njia ya bid'a. Yeye akisoma ihdina sirata almustaqim katika sala yake, anakusudia ile tariqa ya kisufi aliyokuwa nayo. Na ndio maana mtu wa bid'a kutubu ni kazi sana, kwa sababu yeye anaamini ya kwamba hichi ninachokifanya ni jambo la sawa sawa. Na ili mtu aweze kufanya tauba kwa makosa yake, jambo la kwanza ni kufahamu ya kwamba hili ninalolifanya mimi ni kosa. Nazungumza hivi simaanishi ya kwamba wewe kama una binti yako, una dada yako, akija mwanamuziki kutoa posa umkubalie. La. Hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iko wazi kwamba akikujieni mtu ambaye amridhia dini na tabia muuzisheni. Nimezungumza hivi kufanya ule mukabe kwamba kati ya kosa hili na kosa hili, lipi ambalo ni kosa kubwa zaidi kuliko kosa lingine? Kosa la bid'a ni baya mno kuliko kosa la madhambi mengine ya kawaida, kwa sababu huyu anayefanya bid'a anaona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa thawabu juu ya bid'a yake. Na wewe ukimfuata kumlingania kwamba aache hii bid'a, hakubali, atakuletea aya ya Qur'an, atakuletea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zikionyesha kana kwamba vile anofanya yeye ni sawa sawa. Lakini siamini kwamba unaweza kumlingania mtu aache sinaa, aache muziki, aache ulevi, akwambia jambo la ruhusa, ruhusa imekuja baadhi ya aya, kuna baadhi ya hadithi zimekuja zinaruhusu kufanya mambo kwa dharura. Inawezekana? Haiwezekani. Sasa ahlul ilmi walikuwa ni wakali sana kwa watu wa bid'a, kwa sababu wao ndio wenye kuiharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tangia sana za masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika vitu ambavyo walikuwa wanapambana navyo sana ni bid'a. Ima ni bid'a inayomtoa mtu katika Uislamu, au ni bid'a ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Athari za masahaba katika hili ni nyingi sana. Mimi sitaki kuziingilia athari hizo, kwa sababu darasa zilizopita baadhi yake simeelezea mambo hayo, madhara ya watu kuacha njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufuata njia nyinginezo.